Welkom iedereen bij IT-bende 234 van 22 november 2013. In de box hangen Witold Kapensky, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. We waren op zoek nog naar Daapunt, want die had allemaal dingen over zijn zorgen over zijn privacy als burger op een blog gezet. Maar hij is blijkbaar te druk bezig op dit moment daarmee. Sowieso gaat deze podcast vermoedelijk over allerlei security issues, want er wordt van alles aan gedaan en gepusht en in de media over geroepen. Toch even de reality. Ik moet zeggen, het feit van de week waren er weer allerlei storingen in systemen. Als ik nou heel eerlijk ben, dan vind ik het niet werken erger dan de privacy. Nou, want ik heb daar toch, wat voor systemen heb je het dan over? Oh, er ging weer van alles mis. Wat was het? KPN? Er waren weer systemen down. En ik, Het was niet alleen systemen down. Er waren routingtabellen of zo. Die zijn nog steeds in puin. Dus wij maken dat natuurlijk mee. Maar je kan dus van het ene IP-nummer niet naar het andere IP-nummer binnen het KPN-netwerk en zo. Ja, en ze hebben al die access for alls natuurlijk weggestuurd die dat begrepen. Maar nu zijn ze lost in space. Ze zijn al maar twee weken bezig. Ik merk bij mezelf dat access en privacy. Privacy is een soort achtergrondverhaal. Maar hallo, ik wil wel verbonden zijn. Als je van het ene IP-nummer naar het andere gaat bij KPN, dat gaat niet. Maar als je van Ziggo naar een van die twee IP-nummers gaat, gaat het wel. Dus je moet maar overstappen op Ziggo misschien. Die hebben het nu onder controle op dit moment. Oké. Maar ik verbaas me er ook over. En dit lijkt ook wel alsof de helpdesk niet weet dat het speelt of zo. Dus dat verbaast me dan ook. Op het moment dat er natuurlijk dit soort essentiële router issues aan de hand zijn in je netwerk, moet je toch minstens je hele helpdesk force inlichten. Die gaan nu allemaal modempjes opsturen aan klanten en onzin testjes doen. Nou ja, waar ik me aan erger is in dat soort dingen, ik heb nu al eerder storingen gehad, dat je dat niet weet. Hè? Dat het ook niet, laten we zeggen, via de radio of zo wordt gemeld. Maar die mensen zelf weten het ook niet. Die helpdesk-medewerkers worden niet eens ingelicht. Nee, maar wat ga je dan doen? Dan ga je dus je router 20 keer opstarten. Mm-hmm. Ja, en dan ga je kijken van, nou, zou ik toch een virus hebben of zo? Weet je wel, dat soort dingen. Dus het kost allemaal vreselijk veel tijd. En dat is lastig. En het is natuurlijk ook lastig dat mijn privacygegevens en al mijn discussies al over de hele wereld gaan. Maar zo gaat dat. Mm-hmm. Ja, maar jij zegt laat het maar gewoon goed maken in plaats van laat het eerst goed maken en dan zeuren over privacy. Oké. Nou ja, Yahoo geeft in ieder geval aan dat eind 2014 alles geencrypt is tussen alle partners en alle servers en Google heeft al zijn SSL-certificaten naar 248 bits gegooid. Dat is natuurlijk helemaal geen moeite. Maar allemaal voor de pers natuurlijk. Mm-hmm. Zo zagen we nog andere. Hoe moet ik het zeggen? Andere rare dingen qua security. Iedereen is eigenlijk op dit moment bezig om te melden dat ze zo secure gaan. Ja. Erik Smit moet er ook nog wat over roepen. Dat encryption is killing censorship. Ik weet het niet. Als encryptie ons moet redden, dat vraag ik me dan ook weer af. Want er komt er vast wel weer een andere manier om af te luisteren of aan de informatie te komen. Maar het maakt het natuurlijk wel moeilijker voor de overheden om erop in te tappen, zal ik maar zeggen. LG heeft deze week dan nog maar aangekondigd dat ze uit de smart TV's de terugkoppeling van wat je allemaal doet met tv, eigenlijk het spiongedeelte en het terugstuurgedeelte, dat ze dat er toch maar uit gaan halen. Ik weet alleen niet hoe dat in je huidige tv die je al gekocht hebt, zal ik maar zeggen, eruit moet. Misschien moet je dan je tv flashen. Of ze zetten misschien gewoon de back-end uit die de dingen die ze van jou lopen te monitoren via je tv, dat ze die gewoon uitzetten en dat ze op die manier dus niet meer jouw gedrag volgen. is in ieder geval stoer dat ze toegeven dat ze dat in hun tv hebben gestopt. Maar ja, het geeft natuurlijk aan hoe zorgelijk allerlei afluisterdingen op allerlei of monitoring tools op allerlei fronten zijn. Ja, maar hoe ernstig is het als ze wat gegevens verzamelen? Dat doen ze niet omdat ze willen spioneren. Dat lijkt mij. Want nee, dat denk ik ook niet. Maar om te kijken wat mensen doen om zo hun product beter te maken. Mm-hmm. Maar jij vindt het al, als jij de hele tijd zit te zappen naar, het Men's Only channel, dan wordt het toch bij LG in de server opgeslagen. Ja, zo. En dan kunnen ze dat verbeteren, dat gedrag. Ja, mogelijk, ik weet niet wat ze daarmee willen doen. Mm-hmm. Ja, ik vind het in je eigen huis, in je eigen woonkamer zit iemand gewoon mee te kijken wat jij loopt te zappen. Dat gebeurt natuurlijk trouwens ook op dit moment. Als jij met alles verbonden wilt zijn, dan is alles verbonden en is alles te zien. Ja, dat is de consequentie. Maar dat gebeurt op dit moment natuurlijk met al die KPN en Ziggo en UPC kastjes, die streamen alleen maar één kanaal of twee. Dus die geven eigenlijk al sowieso aan informatie over naar welk kanaal iedereen kijkt. Dus op dat front hebben ze die informatie al. Tenminste, LG heeft die informatie niet, maar KPN en UPC hebben die informatie wel. Ik krijg wat background. Again, who cares? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, nou ja. LG gaat er in ieder geval mee stoppen. Onder druk vermoedelijk. Ja, onder druk. Omdat iedereen roept van, oh, wat is het toch vreselijk allemaal. Maar aan de andere kant, als je ziet wat... dit lijkt mij allemaal vrij onschuldig. Het verzamelen van dat soort gegevens. Omdat zij willen weten wat hun klanten doen. Om zo hun dienstverlening te verbeteren. Ga ik vanuit. Mm-hmm. Maar al die andere spionagedingen die plaatsvinden. Vind ik toch wel wat ernstiger. En het valt me op dat mensen zich altijd het drukst maken om de minder belangrijke dingen. Want maar wat is in jouw optiek dan? Ik hoor van de ijzeren stilte dat... Ja, wat is dan de allerbelangrijkste, wat zou ik maar zeggen, van alle issues die nu spelen? Ongeëncrypte data of wachtwoorden. Ja, wat is het belangrijkste, jongens? We praten vaak over de nadelen, maar de voordelen van cyberspace zijn natuurlijk zo evident. Ik heb een boek geschreven en daar zijn ze nou op de Saybrook University in San Francisco in geïnteresseerd. En dat hebben ze aan hun studenten gestuurd. Het is een soort rondbrief aan studenten. Plotseling zijn er tientallen mensen die daar mijn boek zitten te lezen. En dan denk ik, hallo. Ik hoor bij de wereld. Mm-hmm. Ik ben erbij. En eigenlijk wat wij ook doen. We horen erbij. We zijn toch. Het brengt toch een heleboel nieuwe verbindingsmogelijkheden. Daardoor gaat het veel sneller. Ik moet toch een beetje denken. Ik ben nog een oude stempel schrijver. Ik schrijf op papier. Dus ik zit hier met bergen boeken en dat soort dingen. En hoe ging dat vroeger? Als ik vroeger een slim idee had. Dan duurde het misschien 3 jaar voordat dat bij de collega's kwam. Omdat het een keer gedrukt moest worden. He, weet je nog die tijd dat dat gezet moest worden. Allemaal het gaat allemaal heel snel. Je krijgt daardoor, we noemen dat tegenwoordig virale ontwikkelingen. Heeft ook wel weer een nadeel dat het zo snel gaat. Maar om een voorbeeld te noemen. Ik heb dus het idee dat bomen dromen. Nou, klinkt heel mooi. Maar het is een heel... bijzonder idee dat eigenlijk onze communicatie met bomen op een niveau plaatsvindt wat te vergelijken is met wat wij dromen en dat onze droomcapaciteit daar vandaan komt. Nou, dat heb ik opgepikt bij een conferentie en daar ben ik mee bezig. En dat gaat als een virus de wereld rond. Mm-hmm. Nou, daar ben ik nog wel heel blij mee. En dat soort toestanden. En ik even een ander voorbeeld. Ja, het is niet leuk, maar dan krijgen wel eens mensen kanker in je omgeving. Nou, vroeger moest je daar, dan ging je naar een dokter toe en die vertelde je van alles. En dan luisterde je braaf en dan ging je dood of niet dood of wat er dan ook gebeurde. Tegenwoordig zie je dat mensen daar heel veel steun krijgen, omdat ze in ieder geval veel meer weten, zich zekerder voelen. Uh-huh. Dus ik, naast de nadelen van privacy, naast de nadelen van KPN, IP-nummers die verloren gaan, moet ik toch zeggen, is cyberspace heeft wel ook heel veel voordelen. En ik voel me toch wel, ja, Op sommige dagen dan voel ik me verrijkt. Vooral als het een beetje koud is buiten, zit je lekker achter je dingetje en ben je deel van de hele wereld. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Dus wat dat betreft is dit het einde van, de, van het security onderdeel van deze podcast, begrijp ik. Ja, Winamp. Maar kost het druk over, maar goed. Nou, laten we dan naar het nieuws gaan. Winamp is al een heel oude music player die al 400 jaar bestaat, waar Bart al menig artikel over heeft geschreven op Tweakers. Ja. 15 artikelen? Nee, 15 jaar. Oh. Hij stopt ermee, denken we. 20 december wordt hij door AOL, want AOL heeft ooit Winamp gekocht. Wordt hij uit het store gehaald. De oorspronkelijke maker die zegt, Reaper is natuurlijk de opvolger. Maar Reaper is zo complex dat ik dat wel een heel ambitieuze uitspraak vind. Maar, ja. Ik heb nog nooit van Reaper gehoord. Nullsoft is de ontwikkelaar van Winamp. En ook de ontwikkelaar van Shoutcast. De oude ontwikkelaar van Winamp is nu de ontwikkelaar van Reaper. Oké. Dus, en Reaper is gewoon een geweldig muziek componeer, afspeel ding. Dat is gewoon Winamp, maar dan 500.000 keer beter met koppelingen naar synthesizers en plugins en weet ik veel wat. Dus dat is helemaal niet compatible met de opvolger. De opvolger van Winamp is in mijn ogen niet Reaper. Maar de maker van Reaper, die roept dat natuurlijk blij. Want die denkt, ja, het is wel een beetje jammer dat nu mijn geestenkind helemaal doodgaat. Nou, dat lijkt mij niet. De ontwikkelaar het bedrijf achter Winamp houdt ermee op. Mm-hmm. Dat betekent niet dat Winamp zelf gaat verdwijnen. Er zijn natuurlijk een aantal programmeurs van het programma, van de muziekspeler, die hebben aangegeven te blijven ontwikkelen. En bovendien heeft AOL of Nullsoft het plan om Winamp en ook Shoutcast, het onderdeel wat muziek radiostations kan streamen over internet, om dat te gaan verkopen. En het lijkt erop dat Microsoft erin geïnteresseerd is. In ieder geval in het Shoutcast gedeelte. Mm-hmm. Wat daar dan met Winamp zelf gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Maar het zou kunnen zijn dat door blijft bestaan. Misschien zelfs wel wordt gedoneerd aan de open source community. Ja. Goed, ik vind het verbazingwekkend dat een bedrijf als AOL, wat op een gegeven moment zelfs zo groot was dat het Time Warner kon kopen. Dat is een beetje opgedoekt, maar daar werd zoveel geld voor dat AOL betaald. En die kochten toen niet alleen Winamp, maar allerlei dingen, heel veel muziek. Maar dat dat bedrijf het niet gemaakt heeft. Als ik dat dan vergelijk met Apple, wat het wel gemaakt heeft met iTunes. En eigenlijk die hele muziekwereld op de kaart zetten. Ja, ik vond het. Ik vind het wel een herkenbaar, of nou herkenbaar, een voorbeeld van een hele grote organisatie die gewoon verdwenen is. Mm-hmm. Ja. Nou ja, ze in die tijd betaalden ze ook 80 miljoen voor Nullsoft of zo. Dus ik denk dat ze dat er misschien wel uitgehaald hebben door allerlei media en inderdaad streaming technieken en zo te kunnen toepassen. We hebben nu Spotify natuurlijk. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel alternatieven. Het is bijna onmogelijk om in die wereld nog een boterham te verdienen. Nou dus ja, je moet spreiden. Van de week nog 250 miljoen opgehaald. En is heeft een value van 4 biljoen volgens een artikel wat ik hier net lees. Ja goed, er zijn dus een aantal spelers die het wel lukt. Maar die zijn op de vingers van één hand te tellen. Ja, dat is de reden waarom Winamp de handdoek in de ring gooit, denk ik. Mm-hmm. Kon gewoon niet meer concurreren met diensten als iTunes en Spotify. Ja. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel prettig vonden dat het zo'n licht gewicht mediaplayertje was. Maar ik denk ook dat VLC een groot deel van de mediaplayer functies heeft weten te bemachtigen. Dus ik weet niet of Winamp nou wel gekild is door iTunes of door VLC of door gewoon het moment inderdaad. En ik denk ja, dat... Winamp is, is een muziekspeler. En nu spelen we media af. Ja, en die muziek speel je misschien op je telefoon als jongeling of zo. Dus je wil dan eigenlijk, je zou eigenlijk verwachten dat het dan een player op je telefoon moet worden of zo. Bovendien is het zo'n basisfunctionaliteit. Mm-hmm. Heel veel programma's bieden dat. Heb je de website ondertussen gezien? Oké. Okay. Het is jammer, maar goed, het gaat niet verdwijnen. Het is, de website die het heeft ontwikkeld gaat verdwijnen. Mm-hmm. En het programma zelf zal zeker... Ja, jij verwacht dat het Microsoft het gewoon koopt omdat ze Shoutcast willen. Microsoft Shoutcast hebben. Ik denk dat Winamp blijft bestaan, maar niet meer ontwikkeld wordt. Zal hooguit voor problemen en beveiligingsissues zullen er nog kleine updates verschijnen. Er gaan geen nieuwe features meer verschijnen. Er was een tijd lang een beta aan de gang. We waren geloof ik al bij beta 13 aanbeland. Maar er zat een limitatie op. De tijd is inmiddels verstreken. Ja. Die beta kan niet meer gebruikt worden. Maar mm-hmm. daar zat onder andere cloud opslag in. Zodat je muziek kon streamen naar mobiele devices en dat soort dingen. Winamp is ook voor Android bijvoorbeeld beschikbaar. Maar dat gaat er dus allemaal niet meer komen. Oké. Okay. Goed. Microsoft heeft nog meer gedaan deze week. Ze hebben namelijk t-shirts verkocht. Ik ga even met de camera koophandel en zoek uit welke locatie. Ja, Luc. Ja? Okay. Je moet muten. Oké, waarom? Ja, oké, doei. Goed. Microsoft is begonnen met het verkopen van t-shirts met de claim dat Google Chrome je data steelt. Toch nog even op dat terugkomen op die security. Waarom bemoeit maakt zich de, waarom dat wil dat is toch een zwaktebod of zo? Wat vinden jullie van dat Microsoft dit soort t-shirts gaat verkopen? Ja, het is niet heel erg ongebruikelijk in de Verenigde Staten om anti-reclame te maken. Google Chrome allerlei en Google in het algemeen allerlei informatie van jou verzamelt en doorstuurt, is natuurlijk al heel erg lang bekend. Maar, het is een beetje gebruikelijk in de politiek om anderen zwart te maken, om te zeggen, hè? Ja. Ja, ik weet niet. Je kan dus nu van Microsoft de mok kopen. Keep calm while we steal your data. Met een Google Chrome logootje. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Ja, een beetje kinderachtige plaagstoot. Ik heb trouwens Java koffie gekregen van Google tijdens de Garner Expo, dus dan kan ik het daarin doen. Want als je bij Google set loskomt, dan krijg je Java koffie op een of andere manier. Die delen ze eruit, pakjes verse koffie. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk ook met Java te maken, denk ik. En ja, dus dat past er goed in. Ja, zoiets. Ik weet niet, jij had het natuurlijk al met dat filmpje over SAP die in de lucht gaat schrijven op een Oracle-conference. Ja. Het is een bijzondere manier van elkaar... Het is gewoon guerrilla-marketing, hoort er gewoon bij. En ik denk dat Microsoft heeft om de zoveel tijd gewoon een campagne. Je had ook de Gmail Man een paar jaar geleden... Dat ging over een postbode die gewoon de post langs kon brengen en die alles al heeft gelezen. Mm-hmm. De Gmail Man heette dat. Ja, dat komt gewoon door. Maar ja, het is wel een feit dat het SMB wereldwijd vaker voor Google kiest. Mm-hmm. De mail is gewoon simpel en Google Apps ook. En Google praat er niet heel veel over. Als je goed luistert naar de kwartaalcijfers van Google, zie je toch wel een opmars van Google Apps wereldwijd. Mm-hmm. En, natuurlijk is Nederland nog steeds een behoorlijk Microsoft-land, maar je ziet het toch wel hier en daar ontstaan. Ook veel kleinere bedrijven, die schaffen dat gewoon aan. Die kan je prima gewoon een mailsysteem gebruiken, met eventueel Office natuurlijk. Dus mensen kiezen toch, denk ik, voor een mix IT. Mm-hmm. En jij denkt dat de campagne echt, dat ze er last van hebben, dat ze daarom zo'n campagne starten? Ja, ze proberen de boel wel scherp te houden, ja. Mm-hmm. Kijk, er zijn natuurlijk wel issues, dat NSA natuurlijk mailsysteem heeft kunnen lezen... van Google en Yahoo, en dan was er enorm protest. Maar ja, Google gebruikt natuurlijk, inderdaad wat jullie ook eerder zeiden, gewoon ook die markt datagegevens. Dus je kunt ook snuffelen. Maar ja, ik denk wel toch dat het een populair systeem is. En het is toch een beetje om scherp te houden. Dus, ja, je geeft natuurlijk, als je Gmail gebruikt, dan geef je eigenlijk toestemming om je mail te lezen om jouw targeted advertenties te plaatsen. En Google heeft net, omdat het allemaal zo speelt op dit moment, ook een hele lijst gepubliceerd van dingen die ze niet targeten. Dus als je over bepaalde zaken mailt, dan doen ze alsnog geen advertenties, hebben ze beloofd. Nee, ja, maar je kan inderdaad afspraak maken met Google. Ik zei ook volgens mij vorige week in een andere podcast, ik ken een grote systeembeheerder van een hele grote website die wereldwijd werkt. En die zegt gewoon tegen Google, zeker naar het NSA-soldaat, wij willen gewoon dat onze data in Europa blijft. Mm-hmm. En Google houdt zich aan die afspraken. Maar je kan gewoon met Google daarover aan de tafel zitten en daar gewoon afspraken over maken. Kennelijk. Mm-hmm. Ja, nee, duidelijk. Wat me ook verbaasde is dat iets wat programmeurs onder ons allemaal vrij vaak gebruiken of tegenkomen, GitHub aangekondigd heeft dat ze de zwakke wachtwoorden, mensen met accounts met zwakke wachtwoorden gaan aanschrijven, of die hebben ze al aangeschreven dat ze hun wachtwoord moeten wijzigen. Wat ik daar aan niet begrijp is dat hoe ze dat hebben dan intern hebben geregistreerd, want dat betekent of ze hebben, want normaal zou je een wachtwoord helemaal zodanig hashen dat je niet meer weet of het een zwak wachtwoord was of een goed wachtwoord. Dus ik vraag me dan af, hebben ze alle wachtwoord plain text opgeslagen in hun systeem? Dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk, dus ze doen iets zogenaamd positief, alleen waar de achterliggende technische gedachten begrijp ik dan niet. Want het lijkt wel alsof je daarmee aangeeft dat je plain text alle wachtwoorden stoort. Wat in deze tijd not done is. Dus ik hoop dat ze dat niet doen en dat ze op een of andere manier zelf een soort aanvullende rating hebben aangemaakt bij het aanmaken van een wachtwoord. Dat ze dus een extra veld hebben geregistreerd van dit is een zwak wachtwoord, dit is een goed wachtwoord. En dat ze aan dan daarvan nu mensen aanschrijven. Want anders dan is het natuurlijk ook dat front ook een zorgelijke backbone. Wat hebben we nog meer? Intel. Want je had het over cijfers, Wittold. Intel geeft eigenlijk toe dat ze niet zo goed bezig zijn. Ja. Bedoel je dat ze de mobiele boot een beetje hebben gemist, of dat ze daar de inhaalslag moeten doen? Mm-hmm. Ja, we seem to have lost ROA, zegt de man. En hij zegt, ja, Moore's Law heeft ons ook een beetje ingehaald. Want alles wordt inderdaad goedkoper en sneller. Ja. Ja. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook mee, alles wordt goedkoper. Ik vind trouwens ook wel de laatste tijd dat dat Intel ook wel waardeloze processors maakt. Dus alles onder de i3 is eigenlijk niet zo om over naar huis te schrijven. Want er worden wel nu goedkope machines mee uitgerust, maar die zijn ook echt wel slecht, zal ik maar zeggen. Ik durf geen uitspraak over wat goed of slecht is. Ik denk wel dat hardwarepartijen zoals Intel, maar ook andere partijen, als je kijkt naar Cisco en IBM, zeker door de ontwikkeling in de markt, ja, dat ze zeker partijen die alleen maar echt puur hardware leveren, dat ze meer software moeten gaan doen. En je ziet ook wel dat Intel daarin investeert. Mm-hmm. Om meer softwarematige oplossingen te bouwen. Als het wordt toch software defined. Daar moet een inhaalslag kunnen worden gedaan. En ze zijn natuurlijk wel heren en meester altijd geweest in processors. AMD, hun enige concurrent vroeger, was ja, heeft dat toch wel moeilijk gehad. Ik krabbel nu eindelijk een beetje op naar. Luc, jouw tik-ding filter van Skype, wat nog gebouwd moet worden, is nog niet. Dat is niet goed, oké. Okay. Wat ik ook denk, kijk, je hebt natuurlijk die hele mobiele revolutie, en die is nogal wel snel gegaan, hè? Mm-hmm. En, ja. Maar zeggen ze zijn te log om dat zo snel bij te benen. Nou ja, dan moeten ze een overname doen, of een. Ik ga niet zeggen wat ze moeten doen, maar. Het is gewoon bekend dat Intel gewoon inhaalslag moet maken in die hele mobiele wereld. En Intel heeft natuurlijk wel gezet op bepaalde, nog steeds op die hele snelle PC's, hè? Op notebooks en op die hele nieuwe moderne notebooks. Maar heel veel, het is toch een tabletrevolutie geworden en vooral een smartphone-revolutie. En daar zit gewoon een hele sterke groei. Mm-hmm. Dus, Ja, wat zou je verder kunnen zeggen? Kijk, het is natuurlijk een groot bedrijf met veel kapitaal en kennis. En, ja, ik denk ook niet dat we ons zorgen over hoeven te maken dat Intel over... Dat denk ik niet. Kijk, ik ga naar heel veel evenementen toe in Nederland en daarbuiten. En ik zie vooral heel veel Intel-logo's staan overal bij de infrastructuurpartijen. En En de rest kom ik niet... Hebben ze een beetje hetzelfde als Microsoft. Ze hebben natuurlijk een beetje de boot gemist. En de vraag is, gaat dat net zoals bij Nokia dan heel snel? Of zijn ze, omdat AMD en andere concurrentie niet veel doen? Ik weet het niet. Kijk, je ziet een bedrijf als Qualcomm, wat in die kleine dingen heel goed werkt, zelf eigenlijk niks maakt, maar alles laat maken. Zie je dat eigenlijk heel snel een nieuwe speler in die markt op kan duiken. Mm-hmm. Ja, dus ik zou niet zeggen, ik kan me voorstellen dat bij de commissarissenvergadering of van Intel mensen daar toch zich bezorgd over maken. Zeg maar, jongens, het gaat niet goed. Mm-hmm. Je kan natuurlijk aan de andere kant zeggen dat een cyclus van een telefoon of van een PC 3 jaar is. Dus Intel kan ook over 3 jaar weg zijn. Ja, dat kan ook. En wat dat betreft zou ik toch eventjes wijzen op het feit dat we dus volgende week hebben we dan Thanksgiving. En dat eigenlijk de hele Amerikaanse industrie nu ook al zit te kijken van jongens, wat gaat er gebeuren in dat verkoopseizoen? Gaan we de crisis beëindigen doordat iedereen als een gek spulletjes gaat kopen? Hè? En dingen gaat vervangen? Hè? En ook het eind van het jaar is natuurlijk voor heel veel bedrijven de tijd om de budgetten op te maken. Nou ja, goed, er is een wat positieve sfeermoment. De beurs in Nederland zitten we tegen de 400 op de AEX. Maar ook in Amerika gaat het goed met de beurs. Is dat een reden voor mensen om weer wat geld uit te geven? Er wordt wat gesproken over het eind van de crisis. We zien weer dingen zitten. De pensioenfondsen zijn weer boven de 110% dekkingsgraad aan het komen. Juist doordat die beurs zo goed gaat. De huizenmarkt wordt gezegd, trekt een beetje aan. Ik zie in mijn omgeving ook wat kopen en verkopen. Mm-hmm. Als dat gaat gebeuren, dan gaat zo'n bedrijf als Intel wel plotseling weer eventjes in een hogere versnelling draaien. Ja? En die gok moet nu gemaakt worden, want die chips die de komende maanden verkocht gaan worden, die moeten natuurlijk al ondertussen gebakken zijn. Ja, dus daar zit een gok in. En lukt dat niet, dan zitten ze toch met een hele stapel rommel die ze dan in het komende voorjaar, net zoals je zegt, in wat slechtere machines... Ik merk dus dat er echt gewoon CPU's nu gemaakt worden met hele slechte videoprestaties en allerlei andere shit. Al dus eigenlijk die E, ik weet niet eens die nummers. Maar het is niet om over naar huis te schrijven. Dus ik zou hopen dat ze wel op i3, i5, i7 blijven. Zijn dat nou niet, laten we daar eens anders naar kijken. Zijn dat soort producten die dus in de markt gezet worden, is dat gewoon een manier van Intel of andere bedrijven om een oude zooi nog even weg te doen? En betekent ik denk dat het niet. Gewoon... Het zijn volgens mij geen gestripte i3's of zo. Het zijn gewoon echt geproduceerde chips met veel minder capaciteit. Zitten daar niet chipsets in en allerlei dingen? Ik kan me zo voorstellen dat... waar praten we over? Hè? 15%, 17% minder PC's verkocht in de wereld. De desktop dondert in elkaar. Nou, dat heeft Intel niet kunnen voorzien. Dus die moeten dan toch een hele grote berg rommel hebben liggen. Ja? Mm-hmm. En dat ze dat op een of andere manier aan dumpen zijn. Nee, dat heb ik het gevoel niet. Maar ik denk dat het is gewoon, ze missen de markt en ze proberen goedkopere dingen in de markt te zetten om de concurrentie met de tablets vol te houden. Ja, maar ik denk dat ze beter een i3 goedkoper kunnen maken, want het zal heus niet zoveel in productie schelen. En gewoon knappe processors in de markt zetten, want dan blijven mensen gewoon jouw product kopen. Je zet nu de weg al echt open naar andere processormakers die gewoon wel goede processors maken. Dat zie ik ook. Ja, alleen ook daar zie ik een trend. Er is nu een gerucht dat er een 12,7% tablet van Apple komt. Je komt natuurlijk in eisen qua videoprocessing en zo. Waarbij je zegt van nou, dat kun je niet meer met die Qualcomm dingetjes doen. Dan moet je echt naar de 3 gigahertz gaan. En ook qua video heel veel spul erin stoppen. Om dat nog adequaat aan te bieden. Hè, want mm-hmm. het lijkt niks hoor, van 9,7 naar 12,7 te gaan. Maar dat betekent wel weer dat je 2,5 keer zo snel moet rekenen, wil je dezelfde beeldkwaliteit gaan brengen in een aantal pixels en zo. Dus ik weet het niet. Ik ben eigenlijk, als ik nu zie dat de verwachtingen zijn van, nou ja, misschien dat het in 2014 beter gaat, maar 2013 was een rampjaar voor de industrie en dus voor Intel. Ja? En daar hebben anderen van geprofiteerd, ook. Maar in totaliteit weet ik het niet. Hè? Die hele ICT-industrie, die cijfers over hoe goed het gaat en hoe slecht het gaat, daar twijfel ik nogal aan. Al die rapporten over dat ze zoveel mensen zoeken en dat soort dingen, ik weet het niet hoor. Mm-hmm. Oké, ik heb ondertussen Tony van der Werk, die probeert in te bellen op onze podcast, wat ik wel leuk vind, maar ik weet niet of ik hem aan het vergadergesprek kan toevoegen. Ja. Misschien kan die hem nog wat overroepen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. We hadden het net over, jij belt net in op het moment dat wij het hebben over Intel processors en over vooral wat allemaal onder de i3 zit of hoe goed of hoe waardeloos dat is. Jij hebt natuurlijk ook te maken met processors en jij verkoopt voornamelijk natuurlijk heel veel machines ook. Ja. Is jouw ervaring ook dat alles wat onder de i3 zit eigenlijk niet waardeloos is? Of even grof gezegd? Nou ja, ik zou het niet waardeloos noemen. Ik zou het puur een prijspuntmaker noemen. Mm-hmm. Dus voor die klant die gebruiker die niet meer wil of kan uitgeven, zijn het eigenlijk voor een beetje Facebook en wat internet en e-mail nog niet eens slecht presterende machientjes. Dat gaat eigenlijk nog wel aardig. Ja. Waarbij mijn voorkeur er altijd naar uitgaat om natuurlijk te upsellen naar i3, i5. Heb je gewoon meer prestaties. Maar ik zou het niet in de categorie waardeloos scharen. Nee. Oké. Jij noemt het prijspuntmanipulatie. Ze willen... Ja, prijspuntmaker noem ik het. Dus om een prijs met een i3 een 400 € steen maken, dat valt niet mee. Maar met de Celeron, nou, dat gaat nog wel. Dan kun je nog wat leuke geheugen, harde schijfje doen. Dan draait dat eigenlijk nog niet eens verkeerd. Nee. Maar je videoprestaties zijn ook echt bedroefd, of niet? Bedroefd, ja. Nul. Ja. Alleen ga je naar een willekeur. Kijk, het is zo'n gemeen goed geworden natuurlijk, de computer. En wat doen de overgrote hoeveelheid van de mensen doen? Vooral Facebooken, Twitteren, wat mailen en een briefje tikken. Ja, maar dan krijgen ze dus eigenlijk een computer met bedroefde prestaties voor weinig. Maar, en dan zijn ze, kopen ze eerder weer eens een keer een nieuwe. Ja, nou ja, wat is bedroefd? Kijk, als je zo'n systeempje pakt, je start hem op. Het gaat allemaal even wat langzamer. Maar je internetbrowser die start toch nog wel in, laten we zeggen, 8 seconden op. Ja, dat is voor heel veel mensen nog wel een acceptabel iets, zeg maar. Het is niet even praktisch, hè? Ja. Ik kijk naar YouTube. Toch. Je moet je kinderen smoren. Internetverbinding liggen. Maar ik heb natuurlijk al oude dingen. En ik kan eigenlijk geen YouTube meer zien tegenwoordig. Wat in één keer binnenstroomt. Ja. En dus ik kijk naar al die mooie lezingen van TED en zo. Dus ik moet de hele tijd wachten en dan komt er weer wat binnen. Ligt dat aan mijn machientje? Of zeg je dat ligt eerder aan de internetverbinding? Ja, dat ligt zeker weten wel aan de internetverbinding. Want, als jij een nieuwe machine hebt met een Celeron CPU erin, Windows 8.1 en een fatsoenlijke internetverbinding, laten we zeggen 30, 40 Mbit en een beetje wat up, dan moet je op zich soepel YouTube moeten kunnen kijken. Dat is geen probleem. Nee. Nou goed, dat lukt dus niet. Maar dan zeg ik dus, ik zit hier toevallig in Duitsland, ik heb gewoon helemaal een lijntje van, weet ik wel, Vodafone of zo. Maar al jouw huisgenoten zijn aan films het downloaden. Daar gaat het nog niet om. Wat ik bedoel is, de gemiddelde gebruiker in toch niet Hartje Amsterdam, die loopt dus tegen andere beperkingen aan. Dus waarom zou die een supersnelle i7 kopen? Mm-hmm. Ja, als dat toch niet werkt. Nee, maar goed, als je op het moment dat je dan eindelijk eens een keer een game hebt gekregen met kerst, dan blijkt je toch minimaal een i3 nodig te hebben om je videoperformance goed te regelen. Of je moet een losse videokaart gaan inzetten in dat te trage systeem. Dus ja. Nee eens. Het is puur natuurlijk een prijspunt maken. Nogmaals. Kan je heel even muten misschien? Witold, martel je je kinderen of wat is dat? Dat huilen wel erg hoor. Tjoe. Zeg, maar even weer over dat prijs maken. Is dat nou gericht tegen de tablets? Is dat bedoeld om een onderscheid te maken met de tablets? Om die markt nog een beetje te spelen? Ik weet niet wat het probleem is. Zo. Zo, nu is het stil. Zo kunnen we het ook oplossen. Ja. Ik kan hem niet muten op een of andere manier, want ik begrijp Skype niet. Toch? Hij kan alleen zichzelf muten. Oké, goed. Nou ja. Zelf muten. Maar goed, dus de vraag is, die goedkopere dingen van Intel, ze hebben natuurlijk de hele tijd geprobeerd om de netbooks te vervangen door wat snellere ultrabooks. Maar ze hebben eigenlijk heel veel marktaandeel verloren aan mensen die gewoon zeggen, nou, ik heb een tabletje en dat werkt ook, een iPad of hoe dan ook. Ja? Zie je deze, wat Martin noemt, een klein beetje minimaal performende dingen als een tegenzet? Nee, dat zie ik niet. Nee. Ik ervaar dat heel veel mensen nog gewoon een traditionele computer of laptop willen. Ja. Mensen die echt alles aan de kant schuiven en alles op een tablet doen, dat zie ik nog niet zo gebeuren, omdat het werken achter een pc met een fatsoenlijk schermpje toch nog altijd iets prettiger is. Als je een avond uitgebreid even wil surfen op internet, dan alles op een tablet te doen. En daar kan dan zo'n Celeron pc'tje prima voor zijn. Kijk, het heeft niet mijn voorkeur om dat standaard aan te bieden, want ja, het is allemaal natuurlijk uitgekleed, het is het allemaal net niet. Maar het is ook niet zo. Kijk, je hebt bijvoorbeeld op notebooks had je op een gegeven moment die AMD CPU's, die heb je nog steeds, die E450 en die E1200. Nou, als je die aanzet, dan kan je net zo goed een Senseo ernaast zetten en een paar bakjes stappen. Uh-huh. Daar zit gewoon werkelijk waar geen gang in. Maar bij zo'n Celeron heb je dat in de beleving niet. Die zet je aan, na 2 minuten is je opgestart en dan kan je gewoon rustig gaan internetten zonder dat je er allerlei vervelende dingen gaat ervaren. Dus ja, ik denk als ze naar Intel zullen vragen dat ze hem liever niet verkopen, maar als ze hem niet verkopen, dan springt AMD in het gat en dan wordt de AMD natuurlijk daar groter in. Dus ja, er spelen natuurlijk andere krachten dan waarom zouden we zo'n Celeron op de markt brengen. Want strikt genomen puur SEC is natuurlijk een segment dat wil niemand hebben. Maar ja, waarom is het er dan toch wel? Ja, om een prijspunt te maken, om voor 399 een systeempje te kunnen aanbieden. Want als Intel niet doet, doet AMD het wel. Ja, maar is AMD... AMD is nog nooit is een soort leuk bijkomstig bedrijfje om te zorgen dat Intel niet monopolist was vroeger. Maar ja. voor de rest was het toch niet echt een super concurrent. Dus dat kan toch niet de oorzaak zijn om te concurreren tegen AMD. Ik denk nog steeds, waarom niet een i3 voorlager in de markt zetten? Dan is iedereen heeft performance en iedereen is blij. Ja, maar dan heeft meneer Intel minder marge. Dat zal meneer Intel niet willen. Ja, dat weet ik dus niet. Dus ze zeggen, dan gaan we toch... Dan maak je het verschil tussen de i3 en de i5 groter of zo. Ik denk en toch dat het iets anders te maken heeft met bukken, jongens. Mm-hmm. En dan wijs ik even op gewoon een supermarkt. Je hebt gewoon A-merken en B-merken. En de dingen die onderaan staan, die lekker goedkoop zijn. Die er ook zijn voor mensen die dat nou zo nodig willen. Die gewoon minder geld uit willen geven. En dus het is gewoon differentiatie van je productrange. Of dat werkt, weet ik niet. Dat weten jullie die in de markt zitten en zeggen, ja, dat verkoopt goed, dat werkt. Er zijn genoeg sukkels die daar niet echt precies weten wat een i3 of een i5 is. En die kopen dat. En die zijn daar best gelukkig mee. En bovendien, dan zullen ze over 3 jaar, als misschien YouTube er wel naar HD gaat of wat dan ook, dan zullen ze weer een nieuwe kopen. Dus waarom dat niet in de markt zetten? De gedachte dat we iedereen gelukkig moeten maken met de beste producten, dat werkt in de retail gewoon niet. Je hebt gewoon een rommel nodig. Ja? Ja, de rommelmakers die hebben het heel zwaar, begrijp ik. Nu uit het nieuws dat de oorspronkelijke oprichters van Acer en de CEO van Acer, die gaan nu uit het bedrijf. Het lijkt wel alsof heel Acer in de war is nu. werknemers lijken wel het bedrijf te willen handhaven. En het ziet er allemaal wel vrij serieus uit. Maar Acer was natuurlijk juist zo'n speler die op dit marktsegment zich richtte. Maar die gaat dus nu gewoon zo wat dood. Wacht even. Acer was natuurlijk vroeger gewoon een maker van goedkope dingetjes en zo. En vooral ook een OEM-leverancier. Toen zijn ze eigen merken gaan maken. Ik denk dat je daar meer hebt over de crisis die er in het land Taiwan aan het ontstaan is. Ik bedoel, China overvleugelt dat. Daar is de productie toch weer een paar centen goedkoper. Daar is ook een grote markt ontstaan. Ik denk niet dat je de politieke situatie van een land en ook de culturele situatie van een land daar helemaal kunt vergeten. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Ik ben daar wel eens op bezoek geweest in zo'n land. En dan merk je toch dat daar gewoon rare dingen nog spelen en zich afzetten. Ik bedoel, wie weet nog wie Chiang Kai-shek is. Ja, dat is in zo'n land als Taiwan een heel belangrijke man. Terwijl China zelf natuurlijk een meer communistische achtergrond heeft. En nu, ik weet het niet. Ik heb een beetje het gevoel of Acer en andere Taiwanese ook een beetje in paniek zijn. Die hadden een idee hoe ze die markt konden aanpakken. En dat zijn ze aan het verliezen. De productie verschuift. Het blijkt dat merken als Apple toch heel sterk blijven. Er is toch ook een beetje het gevoel dat in de crisis dat mensen zeggen we kopen van thuis. Dus dat de Amerikanen toch weer een beetje liever eigen merken willen kopen. Ik weet niet, ik denk dat we hier te maken hebben met culturele en politieke effecten die veel minder te maken hebben met gewoon het bedrijf, maar meer met een soort bredere visie. Mm-hmm. Nou ja, ze stappen er allemaal wel nog stoer in, dus misschien is dat juist wel positief van die nieuwe positievelingen binnen Acer. Dus ze kunnen natuurlijk gewoon uit een mooie hoek weer terugkomen. Maar kijk eens, je ziet datzelfde bij Sony, hè? Daar is dat natuurlijk ook gebeurd. Die zijn de grip kwijtgeraakt en lukt het dan om terug te komen met nieuwe producten? Kijk, ja, als je nu bij wijze van spreken een belrondje zou langsgaan, langs een aantal retailers en computerdetailhandelaren, en ga vragen naar hun ervaring over Acer, en dan heb ik het vooral in de hoogtijdagen, zeg maar voor de crisis, toen het niet op kon. Nou, wat was het? Stunten. 299 laptopjes, 349 laptopjes, uitgeknepen tot en met. Veel problemen, veel after-sales-problemen. Als het gaat bijvoorbeeld hier om de Nederlandse situatie, is de merkbeleving van Acer bij veel mensen niet best. Ja, ik denk dan ook dat ga ze je laptop vervangen, dan word je volgende laptop geen Acer. In een ander land kan het heel anders zijn, overigens, maar in Nederland denk ik specifiek, ja, hebben ze gewoon heel veel goodwill verloren daardoor. Mm-hmm. Ik weet ook zeker. Ik denk ook dat ze er sterk aan doen om gewoon hun naam nu te wijzigen. Ja, misschien wel een nieuw merk en goede producten, dan maar wat duurder. Je ziet trouwens een dezelfde beweging bij MSI en bij Samsung. Ze leveren nog wel laptops, maar allemaal meer high-end, de duurdere producten. En het instapsegment 399, 499 is men helemaal klaar mee, want er valt voor niemand geld aan te verdienen. Je mm-hmm. moet er vervolgens de EU 2 jaar garantie op geven. Dat serviceapparaat moet je in stand houden. Dat is gewoon geen businessmodel. Kan gewoon niet. Kan niet uit. Dus je zegt eigenlijk Intel, die een paar jaar geleden zei van die netbooks dat het rommelde, we moeten naar de ultrabooks, dus een kwalitatief beter product leveren, want dan gaan we een fout. Dat zie je dus wel als ik zie niet een hele ultrabook sales eigenlijk. Nee, dat is ook niet gelukt. Maar het idee dat te goedkoop ook niet werkt. Klopt, te goedkoop werkt ook niet. Nee, er is blijkbaar ergens een ondergrens. En die netbook was natuurlijk een experiment voor veel fabrikanten. En terecht denk ik. Hè, dat zie je nu nog steeds zoekende. Wat wordt nou de device van de toekomst? Mm-hmm. Nou, die netbooks zijn ook als zoete broodjes over de toonbank gegaan. 299, iedereen blij. Na een jaar kwam men erachter dat de performance tegenviel. Dan willen ze ja, goed, dat probeer ik net over die CPU natuurlijk ook te zeggen. Ja. Hoe snel ben je ontevreden over je Intel CPU? Ja, als het om advisering in de winkel naar een klant toe gaat, dan zou ik zeggen, altijd probeer natuurlijk een hoger dan een Celeron te verkopen. En ja, je hebt mensen die hebben het geld niet of die willen het erin uitgeven. En dan is het een mooi segment. Want zou je dat niet hebben, dan gaat de retailer toch een andere weg zoeken. Want hij wil wel die klant bedienen. Hij wil wel ook die 399 omzet bij die klant dan vandaan halen. Dus dan wordt het andere. Dus zeg Intel, ja, dan hebben we toch een product voor die klantgroep die niet meer geld wil of kan uitgeven. En zo moet je het ook niet zien, denk ik, en niet meer en minder. Want je moet gewoon voor de rest zo meer mogelijk van Celeron systeempjes verkopen. Dat is wel duidelijk, ja. Ik vind jouw visie wel interessant, want eigenlijk zeg je dat voor de retailer het bewustzijn dat total cost of service over de hele levensduur van de machine, en die is in Europa niet alleen 2 jaar wettelijk, maar dat ze kunnen na 7 jaar nog komen zeggen van dat ding zou het moeten doen. Ja? Dat dan steeds meer een argument wordt. Ja, ja. Voor dat geld, zeg maar, laten we zeggen 2,99, 3,99 verkoop in de BTW. En dan moeten nog de detailhandelaar, de groothandel en de fabrikant het aanverdienen. En er zit een licentie van Windows op. Dat gaat niet. Dat kan niet uit. Het is een onmogelijk businessmodel. Mm-hmm. Het is alleen, wanneer wil je dat doen? Als je een marktaandeel wil kopen. Laat ik het zo zeggen dat bijvoorbeeld Sony supersterk wil terugkomen. Wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze zorgen dat ze 3,99 laptops gaan verkopen die in de mediamarkt proppen. En nou, die gaan in giga-aantallen wel eruit. Het effect zie je pas na 2-3 jaar, zeg maar, als die dingen allemaal terugkomen. En of Sony dat aan kan. Maar je kan dat doen om marktaandeel te kopen. En ja, dan worden soms dat soort beslissingen gemaakt. Maar het is niet een wezenlijk businessmodel waar echt voor iedereen geld aan te verdienen valt. Mm-hmm. Nou, je hebt natuurlijk dat bijvoorbeeld Amazon de Kindles wat voor kostprijs weggeeft. Die kopen natuurlijk ook een markt nu. Ja. Daar zie je dat. Maar dat is voor hun in hun geval vermoedelijk een goed businessmodel. Ja, want hun kunnen hun verdienen straks ook aan die. Hun verdienen natuurlijk ook door het verkopen van. Content erop. Ja, ja, content erop. Ja. En dan is het wel weer heel slim. Mm-hmm. Ja, en daar zijn. Het valt me op dat ik heb hier daar weer een paar Amerikanen op bezoek. Dat die daar toch heel cool over doen. Hoewel ze eigenlijk niet. Het zijn allemaal mensen die niet eens de huur kunnen betalen, wat dan ook. Maar dat ze Apple moeten betalen of dat ze Kindle moeten betalen voor boeken, vinden ze heel normaal. Het valt me eigenlijk op dat daar weinig problemen zijn. Nou zijn die prijzen ook vrij laag, die boeken zijn niet zo duur. Dus dat doen ze gewoon. Ja, daar is dus wel een omslag geweest van. Vroeger was alles illegaal, maar nu zie je die mensen gewoon. Ja, nou ja, dat is bij Apple, dat kan je alleen maar zo binnenhalen. Ja, in Nederland is dat natuurlijk ietsje minder, omdat wij een sterke downloadcultuur hebben. Ja. Dus dat is ook weer per land verschillend. Alleen langzamerhand zie je dat natuurlijk nu wel verschuiven. Ik denk dat mensen nemen natuurlijk toch even Spotify, even een Sonos systeem. Ja, maar Spotify is toch ook betaald? Ja, ja, maar ik bedoel, dat die verschuiving is er dus wel. Ja, kijk, en op een gegeven moment als je zegt, bijvoorbeeld Netflix, je hebt voor 8 of 9 euro in de maand onbeperkt toegang, dan. Dan is er een bepaald klantengroep die zegt, ik ga niet meer de moeite doen om dat ding te downloaden, op mijn mediaspeler te zetten en te zorgen dat ik kan afspelen voor die 3-4 films of wat ik kijk per maand. Ik pak gewoon zo'n abonnementje. Die 9 euro, dat vind ik een dermate laag bedrag. En dan, je ziet daar wel een verschuiving dat voor die lage bedragen, Spotify is natuurlijk ook best wel populair, dat mensen dat er wel voor over hebben. Mm-hmm. Ik vind het een slim antwoord ook op heel die downloadcultuur van dat soort bedrijven. Nou, ik zit hier in Duitsland waar je in de dagbladen en in de kranten nogal vaak artikelen ziet over mensen die dan gepakt zijn. Hier in Duitsland worden individuen meer gepakt. Hè? Dus je bent downloader of sharer of je zit peer-to-peer netwerken te rommelen. En er worden individuele mensen aangepakt. En die schrijven dan in de krant. En of dat echt is, weet ik niet. Want het zou natuurlijk ook heel goed slim bedacht kunnen zijn door de PR-bedrijven die dat op die manier pushen. Maar je leest erover. En dat betekent, in Duitsland zijn mensen nog wat minder fair in websites hebben en dat soort dingen. Daar is gewoon angst en dan doen ze het dus niet. En ik geloof dat daar ook een deel van het verhaal in zit. Het vervolgen van. In Nederland gaat het dan alleen over providers, maar in het buitenland pakt men individuen aan. Nou ja, dat is toch lullig als je een rekening krijgt van 3000 euro of zo. Mm-hmm. Ja? En dan ga je toch je hele familie even waarschuwen en zo. Nee? Ja, maar binnenkort maken al die providers ons alles weer geëncrypt, zodat niemand dat kan zien. Dus dan verschuift dat weer. Ik denk dat we hiermee ongeveer aan het eind van de podcast zijn. Op 29 november gaat Hives down. Je kan nog. Tot die tijd kan je nog al je oude posts en al je oude gegevens downloaden. Je hoeft dus niet meer bang te zijn dat daarna nog iemand je privacy verstoort. Na 29 november kun je natuurlijk even met de NSA bellen. En die hebben het toch wel, ja. Die hebben een kopietje staan. Ja. Ja, en wat mij hierin opvalt is dat dus de Telegraaf die dat huis gekocht heeft, daar toch wel een ongelofelijke zeper aan heeft gekregen, niet? Mm-hmm. He, wat wel iets zegt over het niveau van de Nederlandse mediaondernemers. Ja? Ja, maar het is ook zo in deze tijd. Vandaag succes, en morgen aan de grond. Dat kan voor iedereen betekenen. Misschien zouden we even een voorspellingje moeten doen. Heeft een van jullie dan bijvoorbeeld Twitter-aandeeltjes gekocht? Nee. Nee. Valt niet mee om daar al bij de intake toegang toe te krijgen als particuliere belegger, denk ik. Ja, dat was even leuk. Maar denk je dat dat op termijn dat soort dingen... Ik heb daar enige twijfel over. Ja, ik denk dat ieder groot een Facebook of een Twitter kan op een dag ook overgaan. Mm-hmm. Ja. En dat zien we. We zien dingen opkomen. We zien Apple heel sterk opkomen. Het is nog steeds een sterk merk. Maar toch wel iets minder sterk dan het was. We zien Facebook nu helemaal over de top. Super populair. Maar ik weet niet wat over 3 jaar is. Alles verandert zo snel. Wat vandaag een succes is, kan morgen minder zijn. Ja, je ziet nu al een trend volgens mij dat Facebook iets minder gewaardeerd wordt op allerlei vlakken door de gebruikers. Dus ja, ik weet nog niet ik weet niet de volgende stap. En daar proberen we met deze podcast ook achter te komen. Maar voor die tijd vinden wij dat uit. Ja, alleen dan kunnen we dat beter niet publiekelijk doen. Dan houden we er nog wat aan over onderaan de streep. Ja, daarom hebben we nog redelijk veel luisteraars. Want die gaan meteen al die aandelen dan kopen. En die, Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ja. En tot volgende week. Tot ziens. Bye. Bye.